goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op awb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. 538 Nieuws. 4 uur. Ik ben Iris Schut. Justitieminister Van Wil heeft via een brief aan de Kamer sorry gezegd tegen politieagenten. Vorige week kwam naar buiten dat 1700 agenten in het dossier van de vermoorde Lisa uit Abcoude hadden gekeken. En daar was de minister erg kritisch over. Maar volgens de politiebond deden ze gewoon hun werk en voelden de agenten zich beledigd door de uitspraken. Dat kan er absoluut geen sprake van zijn. Ik heb ontzettend veel waardering voor de politie. En dat gevoel en die indruk die moeten we wegnemen. Nou, die brief die zegt eigenlijk dit proces is niet goed gegaan. De korpsleiding heeft daar excuus voor aangeboden. Ik ook voor mijn communicatie daarover. Hij gaat zijn best doen om het vertrouwen tussen hem en de politie te herstellen. De Amerikaanse aanvallen op Iran waren nog niet zo hevig als vandaag. Dat zegt defensieminister Pete Hegseth. Hij noemde het net our most intense day of strikes inside Iran. The most fighters, the most bombers, the most strikes. En Iran vuurde volgens hem de afgelopen 24 uur juist het minst aantal raketten af. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Iran worden intussen verplaatst. Buitenlandminister Berendsen schrijft op X dat het er niet veilig genoeg is. Daarom gaan ze een stukje noordelijker naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. En het is natuurlijk nog lang niet zeker, maar als Ajax de play-off speelt in het Europees voetbal, dan kan het niet op eigen veld. Het komt door Harry Styles. Hij geeft in die periode 10 concerten in de arena. Er zitten wel gaten tussen de optredens, maar het podium blijft in de tussentijd gewoon staan. Krijg je nog het weer vanavond eerst redelijk droog. Later vannacht dan meer regen en een graad of 7. Morgen regenachtig. Pas laat in de middag wordt het droger en komt de zon nog even tevoorschijn. Het wordt dan rond de 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer. En dan verkeer graag, Jelte. Er zijn 34 files. De langste staan nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen de Noordtunnel en Hardingsveld-Giessendam. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat nu 5 kwartier file. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein. Ongeluk, 38 minuten. En de A59 Zonzeel-Oost tussen Nuland en Paalgraven. Daar staat 34 minuten. Het flitsers op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 100.3. Op de A4 tussen de Grens en Bergen-op-Zoom bij 246.1. De A6 Lelystad-Muiderberg 43.5. En op de A10 tussen de Zeeburger-Tunnel en de A10 Noord, daar staat een flitser bij 4.1. Op de A12 Gouden Zoetermeer 20.8. De A20 Gouda Rotterdam bij 43.5. De A27 Hilversum Almere bij 107.3. En de laatste op de A28 Groningen Assen bij 184.6. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Hey, Dennis hier. Samen met jou trap ik iedere dag om 10 uur de 538 werkdag af met de favoriete hits van jou en je collega's in de 5 van het bedrijf. Geef ze nu door via 538.nl/bedrijf. En win als kerst op de taart. Taart voor je hele afdeling. De 5 van het bedrijf. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Postcode Loterij. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. Welkom, het is 4 uur, daar gaan we weer met de 538 Middagshow. We trappen af met Raf en Lene. Radio 538. Can I slow down, be cool, I miss you. Come here now, it's yours now. now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. En Love Me Not op 538. Het is dinsdag. Het is 10 maart 2026. Van harte welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Die een extreme sportgewoonte heeft. En daar kwamen we een beetje op omdat wij onze verbazing aan het uitspreken waren toen we elkaar eerder vandaag spraken over Jeroen. Ja, ja, het is even voor de uiterheid. Het is niet omdat wij denken, nou, ik kan wel beter dan Jeroen. Nee! Ja. Wij zoeken iemand die misschien wel 600 kilometer kan rennen. Is. Nee, hey. Maar we dachten echt, het is krankzinnig wat hij aan het doen is. En hoe goed het gaat. Ja. Ja, en er is ook een soort trend online dat mensen om 5 uur 's ochtends opstaan om dat te gaan sporten. Ja, niet in Nederland overigens. Dat is in Australië, heb ik me laten vertellen. Oh, ja, ja. Ik hoop dat hij niet overwaait hier naartoe. Maar toen dachten we wel, zit er nu iemand te luisteren die ook die iets bizars doet qua conditie en qua sport? Gewoon dat hij denkt, ja, ik elke ochtend, ik kan niet eens verzinnen. Maar gewoon echt niet normaal. En tegen iedereen die het zegt, ja, maar hoe kan het? Dat is niet menselijk. Ja. Ja, en misschien dat je het zelf wel gewoon heel normaal vindt. Want dat merk ik bij Jeroen ook. Die vindt het gewoon normaal om 538 kilometer te gaan rennen. En te kletsen ondertussen. Ja, en dan gezellig te doen ook. Ja. Maar hoor jij nou vaak van, jeetje, wat jij doet, dat is echt abnormaal. Dat je sportief, levert een sportieve prestatie, misschien dagelijks, wekelijks, waarvan mensen zeggen, nou, dat is krankzinnig, onmenselijk wat jij doet. Wil je ons bellen? 0909-3000-538 of laat het even weten in de 538-app. Zijn er nog meer Jeroens op deze planeet? Is het mogelijk? Ik denk persoonlijk bijna niet. Ik denk niet. Het ook niet. Nee. Maar wij, en weet ook dat, kijk, ik ben al snel onder de indruk natuurlijk. Ja, zeker. Vindt de ene weer naar de koelkast te horen. Daarom. Dus lever jij een best wel een sportieve prestatie? Doe jij iets bijzonders als je sport? Weet je wel, is het best heftig wat jij doet? En hoor je dat vooral van anderen? Je moet wel de reactie krijgen van anderen van, hè? Nee. Zo. Nee. Ja, is het misschien vroeg, is het misschien lang, of is het misschien zwaar wat jij doet? En laat het ons even weten. We hebben het niet over elke dag een ijsbad nemen. Nee. Extreem. Zit er iemand te luisteren die aan een extreem sporten doet? 0909-3000-538. Bel ons eventjes of laat het weten in de 538-app. En welkom bij de middagshow. Deeper. lang geen Michael Jackson gedraaid? Wow, dat klopt trouwens. Was je het vergeten? Ja, totaal. Ach, wat doe ik nu? Maar onze luisteraar niet. Oh, ik was er bijna vanaf geweest. Ja, je geeft altijd. En dan wil ik altijd als we Michael Jackson draaien. Heb jij een feitje. En die zijn weergaloos. The Way You Make Me Feel. Daar zit een meisje in die videoclip. Die heet Tatjana. Een bekend meisje. Okay, ja. Die is ook meegegaan op tour met Michael Jackson. De Bad Tour. Ja. En toen heeft ze het geflikt om tijdens The Way You Make Me Feel Michael Jackson op zijn mond te kussen. Zij is vervolgens spoorloos verdwenen. Oh. Nee, ja. Het wordt een beetje heel grimmig. Laat ik het anders zeggen. Zij is nooit meer op het podium gezien daarna. Ze is meteen ontslagen en vervangen door Sheryl Crow. Echt? Nou, feitje of dat niet? Is echt een feitje. Dat is een mooi feitje. Nou, weten we dat niet van Sheryl Crow dan? Ja, dat zou die heel bekend moeten zijn. Oh, dat is heel bekend. Daar zijn die feitjes voor. Ja, precies. Om jou te verrassen, lieverd. Nou, en of. Zit er iemand te luisteren die aan een extreme sport doet? Ja, we hebben hier Jeroen natuurlijk, die vandaag gewoon waarschijnlijk weer 100 kilometer erbij optelt, hè? Ja, zeker weten gaat hij het halen. Gaat hij halen, gaat hij redden. We gaan straks even contact met hem maken. Maar wij dachten, ja, er zijn vast meer mensen die heel extreem sporten. Zit er iemand te luisteren? Jawel, Bjorn. Hey, goedemiddag. Wat doe jij dan? Ik loop obstacle runs. Niet de afstanden die Jeroen aflegt, maar ik loop dit jaar een 60 kilometer obstacle run. Er zitten 150 obstakels in. En wat zijn er voor obstakels? Je moet denken aan touwklimmen, onder prikkeldraad weigeren, door mudtrenches, atlasstenen over een balk heen tillen, dat soort dingen. Dat is wel pittig. Ja, Franke kijkt me echt aan van hoe moet ik dit inschatten, want rennen is sowieso al pittig. Nou, als je op handen had gezegd, had ik het ook al heel bizar gevonden. Dus jij zegt, we moeten bij Jeroen nog even met wat prikkeldraad kunnen het moeilijker maken. Nee, absoluut niet. Maar dat is pittig, joh, hé. Ja, dat is best pittig en je hebt er 10 uur voor om het te doen. Dus dat is ook nog in een best wel tempo. Zo! Alles erop en eraan. En hoe train je dat? Ja. Veel hardlopen en vlakbij waar ik woon in Alphen aan den Rijn heb je een complex, een buitencomplex waarbij je dus ook dit soort obstakels hebt en kan trainen. Dus dan kan ik touwklimmen. Er zit ook wat van die Ninja Warrior obstakels in, dus die kan ik daar ook trainen. Dus ja, je moet eigenlijk alles trainen, je hele lichaam. En hoe vaak doe je dit? Ik doe op dit moment zo'n 3-4 runs per jaar. Dus dan doe ik 1 keer de 60 en dan de andere keer de marathon variant. En ik heb mijn vrouw beloofd om nooit een ultron te doen. Dus dat is op zaterdag de 60 en op zondag dan gewoon marathon. Zo. Er zijn jongens en meiden in het land en die dit dus wel doen. Dat is echt heel knap. Dus dan loop je in 2 dagen 100 kilometer met zo'n 2,500 obstakels. En wat als jij je belofte breekt bij je vrouw? Dat ga ik niet proberen. Nee. Heb je er een nieuw obstakel bij? Ja, maar Björn, jij weet hoe het is om je lichaam tot het uiterste te moeten te vergen. Hoe kijk je naar de prestatie van Jeroen? Ja. Bizar. Dat is echt heel knap. Elke dag 100 kilometer, dat is een petje af, echt waar. Ja, hoe denk je dat hij erbij geleverd heeft vannacht in zijn bed? Ik hoop voor hem rustig dat het nu nog wel te doen is. Maar ik denk dat het zo meteen de laatste paar dagen dat die pittigst worden. En ik denk dat hij die laatste dag echt op karakter gewoon goed kan doorzetten. Maar ik volg hem ook op Instagram, dus ik denk dat het wel goed komt met je doen. We gaan straks eens even checken bij hem. Ja. En ook of we iets voor hem kunnen doen. Zeker, of we iets voor hem kunnen betekenen. Maar Bjorn, wat jij doet, respect en te gek dat je even inbelde. Yes, dankjewel. Fijne uitzending nog. Lig in mijn bed. Weer een bericht van mijn ex. En ik weet niet of ik haar moet laten gaan. Ondanks alle pijn die ze mij heeft aangedaan. Je bent toch niet gek? Leg die mobiel nou eens weg. Je geeft haar toch serieus geen tweede kans. Als ze elke avond weer met een ander danst. Joris, alsjeblieft, geef me nou advies. Ik snap het even niet. Ben ik te naïef of ben ik nog een beetje verliefd? Ik word manisch depressief. Oh man, ik krijg hoofdpijn van die giet. Oh.

zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu. En deze week ook lekker voordelig. Paas, chocolade en koeken. Nu met 15% korting. Het gekruide shawarma. 1 ster beter leven. 450 gram voor maar 2,49. Dat is bakken vol voordeel. Aan de bak dus. Fans van voordeel. Aldi. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Wagner. Nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Vanavond eerst redelijk droog. Vannacht meer regen en een graad of 7. En dan morgen ja, regenachtig. Heb je de thuiszet nog binnengehaald? Ja, meteen toen ik thuis kwam. Regenkleding helemaal weer eruit gepakt. Helemaal deprimerend. Ja. Regenjas aangetrokken vanochtend op de fiets. Maar ik vind het zo schattig dat jij het net... Ja, het stond er net 12 uur. Ja. En toen moest het alweer naar binnen bij jou. Ik was helemaal klaar. Ach, ik had helemaal gehoord van Iris, hoeven niet de auto's te wassen, want het komt niet naar beneden, dat Sahara zon. Ja, dat was 2 weken geleden. Ja. Morgen regenachtig. Later in de middag een beetje zon eigen. Kan het weer terug. En dat wordt zo rond de 12 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Het is druk, 55 files. En de langste vind je nu op de A15 Ridderkerk-Gorkum. Daar tussen Ridderkerk-Zuid en Sliedrecht-Oost, 37 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein door een ongeluk, 38 minuten. En de A59 Zonzeel-Oost tussen Nuland en Paalgraven, een half uur. Flitsers op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 94.2. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.3. En op de A4 tussen de grens en Bergen-op-Zoom bij 246.1. De A4 Leiden-Amsterdam, 8.1. Ja, dat is er niet één. Is dat er niet één? Daar reed ik langs vanmiddag. Is dat zo'n focusflitser misschien? Is een focusflitser. Die zijn er ook. Is dat een focusflitser? Dat is toch gewoon nog een flitser? Ja, maar die pakt dan alleen je telefoon misschien, als je daarop zit te rommelen. Oh. Dus als je er een foto van maakt, dan... Ben je er hard langs gereden? Al bellend. Ja. Vinger opstekend, ja. Terwijl ik een glas wijn is. Ja, precies. De A6 Lelystad-Muidenberg, daarbij 43.5. De A10, daar staat tussen de Zeeburgertunnel en Noord een flitser, bij 4.1. En op de A12 tussen Gouden en Zoetermeer bij 20.8. De laatste op de A28 Groningen, als er pas op, bij Tienaarlo bij 184.6. Het is 4:58. Iris is hier en ze praat ons bij. Goedemiddag. Drones hebben gezorgd voor flink wat boetes op de A1. Dat meldt RTV Oost. Tussen Hengelo en Oldenzaal mogen vrachtwagens niet inhalen, maar dat verbod wordt massaal genegeerd. En daarom zette de politie drones in om chauffeurs te bekeuren. Nu de brandstofprijzen de pan uitreizen, wordt ook vliegen met KLM duurder. Maar met hoeveel de ticketprijzen gaan stijgen, kan KLM nog niet zeggen. Door de oorlog in het Midden-Oosten is kerosine 70% duurder geworden. De hypotheekrenteaftrek die gaat de komende tijd ook flink omhoog. Dat zeggen experts, zeggen RTL Nieuws. De hypotheekrenteaftrek? De hypotheekrente. Oké. Ja. Door de oorlog is er onrust in de markt en risico's worden verwerkt in de rentetarieven. De afgelopen 2 maanden gingen de rentes omlaag. Maar nu betekent 10 jaar vast al bijna 4% rente. Zitskier Jeroen Kampscheur die heeft zijn 2e gouden medaille te pakken op de Paralympische Spelen. Hij was de snelste in de supercombinatie en Niels de Lange won brons. Gisteren pakte Kampscheur goud op de Super G. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit komt voorlopig niet vrij. Marius had daarom gevraagd, maar een rechter wees dat verzoek af. Hij zit vast voor onder meer mishandeling en het dreigen met een mes. Maar Marius staat nu al terecht voor tientallen andere strafbare feiten, waaronder het verkrachten van ex-partners. En die rechtszaak is nog steeds bezig. Hoewel er nog weinig bekend is over zijn komst en de concerten van Kanye West, heeft hij vandaag wel nog een show aangekondigd. Sterker nog, hij komt op 8 juni zijn 39ste verjaardag vieren in de Gelredome met alle fans. Zijn eerste concert was al gepland op 6 juni en was razendsnel uitverkocht. Mensen kunnen zich nu registreren voor de pre-sale van deze nieuwe show. Die is op vrijdag. De reguliere verkoop gaat zaterdag. Ik zie Jelte gewoon zo helemaal in gevecht met zichzelf van, wil ik erbij zijn of niet? Nou, dat kan heel gaaf worden of niet. Kaarten zijn echt vanaf €300, geloof ik. Die is echt super. Hij is jarig, joh. Ja, maar, die jongen ook wel. Maar je weet ook gewoon echt niet wat je krijgt bij hem. Dat is het ding. Maar dat is part of the experience. Ja, maar de experience kan ook zijn. Ik heb ook wel eens gehoord van optredens dat hij gewoon gaat zitten en gewoon gaat praten. Ja, of gaat zingen. Misschien gaat gewoon liggen. Of hij heeft ook wel eens gewoon een stukje van zijn nieuwe album laten horen en toen is hij weer naar huis gegaan. Ja. En daar wil je niet bij zijn voor €300. Ja, dat is toch duur. Ja, dat weet je niet. Iris, dank, hè. Graag gedaan. 538. De 538 Middagshow. Met een nieuwe ronde van de stemmenjacht. Zo direct na Madcon, Ray Dalton. Radio 538. We can on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. tomorrow. Ooh, waking on the night. You got everything's eyes, wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your paws, or we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. The night we gon' party like a DJ, y'all are free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling, low is the bass and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can, this one for the books, don't worry about a thing. Welkom bij de Stemmenjacht. Hallo. Ja, we zitten nog steeds met dat verdomde eerste koffertje. Ja, erg hè? Ja, hij is zo moeilijk. Heb je dat ook? Ja, ik wel, maar mijn man die wist het zeker. Oeh, meeliften op de man. Ja. Heel goed. Heb jij zo'n man die het vaak beter weet? Met zulke dingen wel, ja. Ja, oké, dus kan je blind volgen? Ja, meestal wel. Hij zei het en toen dacht je, verrek, je hebt gelijk. Of dacht je, ik weet het niet zeker, ik ga het toch proberen. Ja, ik dacht eerst wel van, het kan wel kloppen, maar het is wel lastig. Oeh. Nou, ik ben wel extra benieuwd. We gaan nog één keer luisteren naar de stem bij koffer 1. In de buurt. In de buurt. Voor 538 euro. Jessica, wie hoor je? Selma Pootsma. Is dat ook weer? De schaatser. Ja! Dank je. Ja, nou, we hebben alle schaatsen wel gehad. Ja, ik zou willen zeggen, oh ja, volgens maar... mij wel, ja. Selma, en nog een keer... Pootsma. Pootsma. Short tracker, toch, of niet? Ja. Heeft ze nog wat gewonnen? Onlangs? Ja, goud. Oh, oké, die zouden we moeten kennen dus. Ja. Selma... Pootsma. Pootsma. We gaan naar de jury. Zou het zijn? Ja. Ja. Het antwoord is... Fout. Fout. Ja. Hebben we nog een schaatser in de aanbieding? Want we hebben ze weg. We hebben nu zelfs Selma gehad. Ja. Nee, helaas, Jessica. Helaas. Och. Bas, dank voor het meespelen. Krijg je de reiskoffer van de Postcode Loterij. En ja, hoe geweldig. Doneert 538 100 euro aan de ochtendrun. En dat is het belangrijkste. En dat helemaal dankzij jouw deelname. Dankjewel, Jessica. Geen probleem. Hoi. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Never gonna let me go. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I called you, baby. And every time you turn. ontstond in 2020 als een idee om te kijken hoeveel er zijn, en het bleek een ware plaag te zijn. Mensen met dezelfde naam als hun beroep. Wij noemden het de baannaam. Oh ja, prachtig. Ja. De baannaam. Baramaram. De baannaam. Baramaram. Ja, het zijn eigenlijk van die mensen die een naam hebben waarvan iedereen zegt: het bestaat niet dat je dat werk doet. Hoe dan? Ja, gisteren hadden we Thijs Forstman en die is ijsmeester en eigenaar van een strooisoutgigant. Ja, en daarvoor nog Tim Wijnschenk, want we zijn net weer begonnen met de 2026-editie. En Tim Wijnschenk importeert wijn. Geweldig, hoe dan? Geweldig. Hoe dan? Dat is te toevallig. Johan? Ja, hallo. Heb jij ook zo'n naam en een beroep dat mensen zeggen dat bestaat niet? Hoe kan dat nou? Ik ben bang van wel, ja. Oh. En is het toeval? Nee. Nou ja, het is wel toeval uiteraard. Maar uiteindelijk heb ik ooit een slimme fietsbel verzonnen. Er zijn in Nederland best veel scholieren en jongeren die niet zo geheel geconcentreerd op de fiets zitten met een mobieltje. Ze hebben een slimme fietsbel bedacht die je helpt om bij een gevaarlijk kruispunt, zeg maar, met meer aandacht te fietsen. Oké. Okay. Dus hij gaat iets doen bij een kruispunt? Of hoe werkt dat? Dan gaat hij dus. Het is een soort vierkant belletje op je stuur. En als je dan zo'n gevaarlijk kruispunt nadert, dan weten we dat. En dan kun je op basis van je locatie een signaal geven. Een rood knipperend lampje, zeg maar, op je fiets. En dan kun je denken, oh ja, nou moet ik even stoppen met wat ik aan het doen was. En even goed opletten. Even mijn mobiel opbergen. Nou, het liefst moet je zonder mobiel fietsen, maar goed. Maar Johan, dat doet lang niet iedereen. Ja. Nee, klopt. Ja, want kijk, je geeft al heel veel weg, maar jij bent dus uitvinder. Ik ben een uitvinder, ja. Oké, en jouw naam heeft iets met het uitvinden te maken of met deze fietsbel? Hij heeft wel iets meer met deze bel te maken, ja. Oké. En heeft jouw achternaam ervoor gezorgd dat jij iets ging uitvinden voor de bel? Nee, dat niet per se. Ik heb elke dag 100 ideeën, waarvan 99 slechter zijn geweld. Heeft jouw verre familie ooit de telefoon uitgevonden? Nee, helaas niet. Nee, als zat ik nu op Mallorca. Dus het is niet Johan Bel. Maar het is dan wel mooi dat jij dus veel dingen bedenkt. En dat ene ding dat dan gelukt is, dat heeft dan iets met je achternaam te maken. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Wauw. Johan. Ja. Uitvinder van een slimme fietsbel. Ja. Slimme fietsbel. Dat is denk ik gewoon aan Bel nog steeds. Ja, dat denk ik ook. Of fiets. Heet je Johan Fiets? Dus, nee, ik heet geen Johan Fiets helaas. Johan Bel. Ook niet. Nee. Hoe heet je Johan? Ik heet Johan Ringeling. Wat goed. Johan Ringeling. Oh, ja, ik heet echt zo. Ja. Helemaal, nu ik even terugdenk. Dus zo dat, als jij dan zo'n kruispunt overgaat, is het gewoon tingelingelingelingeling. Ja, dat was er vooral om mensen niet af te leiden, alleen visueel, maar dat had ze ook zomaar gekund, zeg maar. Oké. Dat was helemaal mooi geweest. Ja, ik heb wel veel vragen daarna gehad of ik dat zou willen doen, ja. En hoe heet die dan, die slimme fietsbel? De Ringeling. Ja, die heet ook de Ringeling nu. Ja. Oh, hij heet de Ringeling. Ja, super. Ja. Johan Ringeling heeft een fietsbel uitgevonden. Dit is een goeie hoor. Ja, dit is wel een bijzonder. Johan, deze is heel speciaal. Dit is top 3, denk ik. Ja, dit is, ja, toch? De uitvinder van een slimme fietsbel heet Johan Ringeling. Ja, Johan. Ik sta te klapperen bij mijn oren. Ja, ik ook. Wat is hij fantastisch. Wat leuk dat je mee wilt doen aan de baannaam 2026. Ja. Nou, een beetje vreugde op de dag is altijd leuk, hè? Zeker. Johan Ringeling is de uitvinder van een slimme fietsbel en doet mee aan de baannaam. Johan, ontzettend bedankt! Graag gedaan. Hoi! De baannaam. Wauw. Baanaam. Oké, als je ook iemand kent of weet, je kunt iemand met een baannaam aangeven. Ja. Ja. Kun je aangeven. Er zit hier eentje. Meldpunt baannaam. Precies, 538.nl/baannaam als je iemand weet met een baannaam. Met dezelfde naam als hun beroep. Een mooie naam. Dit is de nieuwe Alex Warren. Did you know I was open for a sign. My heart was so close to close and time. Something about you. Like a fever dream. Have you slept in weeks? I think I'm seeing things like a

Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 inruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor €25 boodschappen bij Jumbo en maak kans op een schaatskliniek met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com/schaatskliniek. En dat voor die prijs. Jumbo. 538 Nieuws. 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het kabinet bereidt zich voor op maatregelen om de koopkracht te beschermen nu de brandstofprijzen zo hard stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Direct ingrijpen is te vroeg, want de staatssecretaris van Financiën vraagt zich af: waar kijken we naar? Een piek in de prijs of kijken we naar een structurele prijsverhoging? Maar, voorzitter, het kabinet is niet blind voor de mogelijke gevolgen. En dus bereiden wij ons voor. Ja, ze komen met een lijst met mogelijke maatregelen. Dit weekend, komende week, is er dan waarschijnlijk een debat in de Tweede Kamer. Tickets bij de KLM worden ook duurder. De prijs van kerosine is namelijk vergeleken met een maand geleden enorm gestegen. Dat heeft ook gevolgen voor al het vrachtverkeer dat KLM richting het Midden-Oosten vliegt. Naar de Golfstaten gaat specifiek heel veel geneesmiddelen. En ook de verse producten, dus groenten, fruit, vis, wat daar allemaal